Racji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 20 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Teraz w Carrefourze dla każdego coś świątecznego. Twaróg sernikowy Prezydent 6,99 za kilogram. Oferta ważna do 19 grudnia. Przed świętami nasze sklepy będą czynne dłużej. Hipermarkety nawet do godziny 23. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 16 grudnia, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ruszyły szczepienia dzieci przeciw COVID-19. Tymczasem pandemia powoli słabnie. Dziś potwierdzono ponad 22 tysiące zakażeń. Dalej dochodzi do siłowych prób przekroczenia granicy, informują polskie służby. Francja zaostrzy zasady wjazdu do kraju dla podróżnych z Wielkiej Brytanii. Badania potwierdziły nieco ponad 22 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. To zauważalny 20% spadek względem zeszłego tygodnia. Resort zdrowia przekazał, że zmarło prawie 600 osób chorych na COVID-19. Najwięcej infekcji wykryto na Śląsku i na Mazowszu. Tymczasem rozpoczęły się szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Do korzystania z tej możliwości zachęcał w programie pierwszym Polskiego Radia minister zdrowia Adam Niedzielski. Jak tłumaczył, obecnie ryzyko zachorowania dzieci jest znacznie większe niż na początku pandemii. O ile te poprzednie fale 3 mogliśmy mieć takie poczucie, że przypadki dolegliwego przechodzenia COVID-u przez dzieci były naprawdę sporadyczne, to w tej chwili niestety już tak nie jest. I to też jest bardzo silna przesłanka do tego, żebyśmy pomyśleli o szczepieniu dzieci, bo teraz ten rachunek korzyści ze szczepienia jest o wiele większy, bo po prostu ta ochrona ma większe znaczenie. Skierowanie na szczepienie jest wystawiane automatycznie z chwilą ukończenia przez dziecko 5 roku życia. Na szczepienie można się zarejestrować przez infolinię internetowo lub w punkcie szczepień. W Brukseli rozpoczął się unijny szczyt. Przywódcy wspólnoty będą rozmawiać m.in. o koordynacji działań w walce z pandemią, a także o wysokich cenach energii, agresywnych działaniach Rosji i wykorzystywaniu migrantów przez reżim w Mińsku do ataku na Unię Europejską. Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wcześniej wziął udział w spotkaniu koordynacyjnym premierów państw Grupy Wyszehradzkiej. Premier mówił m.in. o powstającej deklaracji o współpracy Unii i NATO, która jest ważna w kontekście wydarzeń za naszą wschodnią granicą. W odniesieniu do Białorusi jednoznacznie pokazujemy na używanie migrantów jako narzędzia, jako żywych tarcz. Jest to przyjęte przez wszystkie państwa. Pokazujemy, że będzie eskalacja kolejnych sankcji wobec Białorusi, jeśli te działania się nie zatrzymają. Mamy tutaj zgodność dotyczącą konkluzji. W odniesieniu do Rosji, która zacieśnia pętlę wokół Ukrainy, mamy większe rozbieżności zdań z niektórymi państwami Europy Zachodniej, ale jednak jestem optymistą co do możliwości wypracowania wspólnych konkluzji. Polska jest w grupie krajów, które uważają, że należy już teraz uzgodnić sankcje wobec Moskwy, ale inne kraje jak Francja, Niemcy, Włochy i Hiszpania są zdania, że uzgodnienie restrykcji i ich ogłoszenie byłoby przedwczesnym działaniem i że trzeba najpierw rozmawiać z Rosją. To była kolejna niespokojna doba na polsko-białoruskiej granicy. Straż Graniczna podaje, że granicę próbowało nielegalnie przekroczyć 71 osób. Rzeczniczka Straży Anna Michalska wyjaśnia, że doszło do siłowych prób dostania się do naszego kraju. To na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Czeremsze. Tam grupa 31 osób forsowała granicę. W stronę polskich patroli, polskich żołnierzy i funkcjonariuszy były rzucane kamienie, były rzucane elementy drewna, ale oślepiono nas też latarkami i laserami. W wyniku tego zejścia na stronę polską przeszło 31 osób. Te osoby zostały zatrzymane i doprowadzone do linii granicy. Zatrzymani to głównie obywatele Iraku, ale były też osoby z Jemenu, Libanu i Indii. W wyniku agresywnych zachowań imigrantów ucierpieli polscy funkcjonariusze, dodaje Anna Michalska. Dwóch żołnierzy zostało poszkodowanych. Jeden z nich został trafiony w twarz kamieniem, drugi doznał urazu kolana. Ci żołnierze zostali przewiezieni do szpitala, udzielono im pomocy, będą mogli wrócić do służby. Szerzej o sytuacji na granicy piszemy na portalu polskieradio24.pl. Tam znajdą Państwo m.in. wywiad z porucznik Anną Michalską, która opowiada o codziennej pracy funkcjonariuszy. Na koniec jeszcze wracamy do tematu pandemii, ale w jej bardziej globalnym obliczu. Francja zaostrzy zasady wjazdu do kraju dla podróżnych z Wielkiej Brytanii. Nowe przepisy mają dotyczyć zarówno osób zaszczepionych, jak i niezaszczepionych. A więcej na ten temat z Paryża Stefan Folcer.

jeśli o to chodziło. To nie wiem, czy tak chcę. Nowe znaki na niebie. Smutne oczy dronów, cyfrowy sen. No a gdzie ta namiętność? Ostatni. Trójce przed południem. Ponownie witamy Państwa w składzie Katarzyna Cyglera przy mikrofonie. Audycję wydaje Alicja Mucha, a realizuje Agnieszka Łukasiewicz. O miłości do fotografii, baletu i Lublina. Tak nazywa się wystawa, którą można oglądać od dzisiaj w Alei Kultur w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Balet jest głównym bohaterem tej wystawy, a zdjęcia baletnic zostały nagrodzone przez międzynarodową platformę This Magazine. Naszymi gośćmi będą pani Agnieszka Kołodyńska-Jakowicka, autorka tych zdjęć, i pani Aleksandra Olszowa, baletnica, i pani Paulina Pielach-Boryca, też baletnica, właścicielka Teatru Tańca Gravitan i również modelka. Więc trochę, proszę państwa, o balecie, a podejrzewam, że wbrew pozorom o balecie nie wiemy zbyt wiele. Także zajrzymy do kina poniekąd, bo co oglądać dzisiaj? Jeżeli chcielibyśmy zajrzeć, pogłębić naszą wiedzę trochę o początkach filmu, o klasyce filmu, to dobrze porozmawiać z fachowcem. Naszym gościem w tej godzinie będzie pani Joanna Bardzińska, specjalistka od kina hiszpańskiego. I oczywiście w tej godzinie czeka nas jeszcze trójkowy felieton literacki Krzysztofa Wołoćki. From all the mistakes that I've made, some days will crush your spirit and make you question your strength. You'll wake up in the morning, sinking down in your bed, when everything seems so blessed. Remember these words I said. You can be a rock star, famous actor, big league player, doesn't matter. You're gonna fall down every day. You're gonna fall down. And when you taste that burn, face in the dirt, gotta rise up, gotta rise up. When you're stumbling down, smack on the ground, sing. Rise up, rise up, rise up. Drodzy Państwo, w Trójce przed południem naszym gościem jest pani Joanna Bardzińska, specjalistka od kina hiszpańskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo miło. Pani Joanno, gdyby ktoś z naszych słuchaczy, gdybyśmy my chcieli sięgnąć po klasykę kina hiszpańskiego, po co warto sięgnąć i dlaczego pani zdaniem? Już mówię, znaczy w tym momencie sięgnąć jest bardzo łatwo, bo akurat od tutaj na stronie ateka.pl można za darmo oglądać 5 klasyków kina hiszpańskiego, które wybraliśmy specjalnie, by przybliżyć te najlepsze dzieła i największych mistrzów. I wśród nich znajdzie się i taki reżyser, który może niektórym jest znany, Luis García Berlanga, którego stulecie obchodzimy w tym roku, stulecie urodzin. Znany jest jako zacięty karykaturzysta społeczeństwa hiszpańskiego, którego kino ewoluowało tak naprawdę z tym społeczeństwem. Tego reżysera można zobaczyć 2 filmy, gdzie jest profesor Hamilton i Uczta Wigilijna. Ten drugi, o którym wspominam, Uczta Wigilijna, film bożonarodzeniowy, ale tak naprawdę czarny humor i krytyka społeczna skłaniająca do refleksji dzisiaj w sposób niesamowicie aktualny, powiedziałabym. Muszą Państwo to obejrzeć. Podajmy 2 tytuły. Pomyślałam, że takie filmy warto obejrzeć właśnie wcześniej, zdecydowanie wcześniej przed Wigilią, nim usiądziemy z rodziną do wspólnego stołu, żeby może być może uniknąć pewnych błędów, które się powtarza co roku w tych relacjach. Film Uczta Wigilijna akurat nawiązuje do naszego wigilijnego zwyczaju, dlatego o tym wspomniałam. Te filmy są do 19 grudnia, także z przygotowaniami tuż przed wigilijnymi kolidować nie będą, ale nawiązuje do kwestii dodatkowego nakrycia przy stole i przyjmowania ludzi potrzebujących, w tym wypadku biednych, bo w ogóle tytuł pierwszy tego filmu to miał być Posać biedaka przy stole. Także ciekawa taka parafraza naszego zwyczaju w klimacie hiszpańskim. To jest film z lat 60., ale tak jak mówię, wymowę ma aktualną. Poza Berlangą ja poleciłabym Państwu jeszcze 2 filmy innego reżysera, który absolutnie myślę, że w Polsce jest nieznany. To jest Fernando Gomez. Jeżeli już komuś brzmi znajomo, to bardziej jako aktor, bo występował i na przykład u Almodovara albo u Wiktora Erice. Tego reżysera 2 filmy, Dziwna podróż i Podróż donikąd, będzie można oglądać. To też taki sposób zanurzenia się w historię i kulturę hiszpańską. A Dziwna podróż, kino noir w Hiszpanii lat 60. A mi szczególnie bliski jest reżyser, którego też jeden film pokazujemy w tym roku, Edgar Neville, który nie wiem, czy będziemy mieli czas, żeby powiedzieć o jego nawiązaniach i połączeniach z Polską, ale na Nimetece można oglądać Zbrodnię na ulicy Bordadores. Był to reżyser, który zaczął swoją karierę tak naprawdę w Hollywood, a potem robił filmy w Hiszpanii od lat 30. do lat 60., także też przez kilka dekad. Przyjaźnił się z Charlie Chaplinem. Ten humor chaplinowski jest w jego filmach obecny. Poza tym przede wszystkim takie żywe, autentyczne obrazy życia mieszkańców głównie Madrytu, bo ten jego film i większość jego filmów toczy się w Madrycie. Ja nawet powiem Państwu, że te filmy pokazywaliśmy niedawno w Filmotece w Warszawie, w Iluzjonie. Teraz są w Krakowie, a na Nimetece od wczoraj. I wiem, że widzowie naprawdę czuli się jakby odwiedzali Madryt, stwierdzając nawet, że tak naprawdę ta społeczność i te relacje i postaci tak naprawdę bardzo się nie zmieniły. Czyli tak naprawdę można z jednej strony przyjrzeć się narracji filmowej z pewnego okresu, która zbudowała kolejne, też pewien rodzaj myślenia o społeczeństwie, a też podejrzeć ludzi z tamtych czasów i zobaczyć też, jak to kino hiszpańskie wtedy i to kino współczesne hiszpańskie, nie tylko hiszpańskie, w jaki sposób, jakie są połączenia między nimi, jak nawzajem z siebie po prostu artyści i twórcy czerpali. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Joanna Bardzińska, specjalistka od kina hiszpańskiego.

Drodzy Państwo, od dzisiaj w Alei Kultur w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie można oglądać wystawę pod tytułem O miłości do fotografii, baletu i Lublina. Są to fotografie pani Agnieszki Kołodyńskiej-Jakowickiej, która jest naszym gościem w tej godzinie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. A wraz z nią są dwie panie, które też pozowały, które występują, można powiedzieć, na tej wystawie, pozowały do zdjęć. Pani Aleksandra Olszowa, dzień dobry. Dzień dobry. I pani Paulina Pielach-Boryca, dzień dobry. Dzień dobry. Drogie panie, to zaczniemy, jest nas aż cztery, tego jeszcze nie było chyba na antenie dawno. Drogie panie, o miłości do fotografii, baletu i Lublina, to zacznijmy od tego, pani Agnieszko. Kiedy pani nawiązała relacje z i wszystkimi właściwie portretowanymi baletnicami i kiedy powstał pomysł na to, żeby zrealizować tego rodzaju przedsięwzięcie? Pomysł powstał w tamtym roku przy okazji sesji rodzinnej, gdzie moją modelką była Zuzia, która i mama to prezentowała taką piękną sesję w postaci właśnie sesji rodzinnej, ale także takiej sesji o pasji małej dziewczynce. I tak też pojawiłam się pierwszy raz w Teatrze Tańca Gravitan, poznając właśnie panią Paulinę Pielach, która to była instruktorką, mentorką i nauczycielem właśnie Zuzi. I tak też powstały pierwsze kadry z sali baletowej. Po czym później kilka innych dziewczynek się zgłosiło. Ola się też zgłosiła, no i sama właśnie Paulina razem ze swoimi koleżankami, które to już na takim bardzo wysokim, zaawansowanym stopniu już tutaj tej sztuki baletowej miałam okazję właśnie fotografować dziewczynę w takich bardzo różnych sytuacjach baletowych, w różnych miejscach. Także tak to się zaczęło od sesji rodzinnej, a poszło dalej, jak widać to na fotografiach. Te fotografie zostały nagrodzone przez międzynarodową platformę This Magazine i rzeczywiście są bardzo interesujące. Można powiedzieć, że to jest taka zawarta w kadrze faktycznie miłość do baletu i miłość do Lublina i miłość do fotografii. Nie da się tego ukryć, jeżeli Państwo będziecie mieli chęć i okazję, to warto zobaczyć, przyjrzeć się tym zdjęciom. Pani Aleksandro, dlaczego Pani zgodziła się wziąć udział w tej sesji? Przede wszystkim ja chciałam bardzo wziąć udział w takiej sesji, ponieważ chciałam mieć pamiątkę na przyszłość, ponieważ jestem w takim wieku, kiedy właściwie zdałam sobie sprawę z tego, że taniec to jest coś, co rzeczywiście chcę robić przez całe swoje życie. Dlatego postanowiłam się uwiecznić swoją pasję na zdjęciach, a także wzbogacić swoje CV o nowe fotografie i właśnie stąd narodził się pomysł takiej sesji baletowej, w której chętnie wzięłam udział. Pani Paulina Pielach-Boryca, pani jest też współwłaścicielką Teatru Tańca Gravitan. I dlaczego pani zdecydowała się udział wziąć w tego rodzaju sesji? Ja zdecydowałam się na udział ze względu na to, że tak samo jak i Ola, aby mieć po prostu pamiątkę. Ja jestem już w takim wieku, że swoją karierę taneczną już zakończyłam, a tak naprawdę nigdy nie miałam zdjęć tanecznych. Dlatego moim marzeniem było również zrealizować sobie taką sesję z koleżankami właśnie, instruktorkami z naszego studia Tańca Gravitan. Zdecydowałyśmy się, że każda z nas też chciałaby mieć taką pamiątkę. Zaczęłyśmy właśnie od sesji w studiu, później stwierdziłyśmy, że warto byłoby również w Centrum Spotkania Kultur, gdzie właśnie mamy możliwość wystawiania naszych spektakli baletowych. Balet jest taką dziedziną tańca, która jest chyba najbardziej związana z czasem i pewnego rodzaju ulotnością, bo ile właściwie w większości dziedzin jednak ten wiek nie stanowi tak dużej bariery, to tutaj jednak jest inaczej. A też wymogi związane z pracą nad konkretnym kształtem danych figur też są bardzo konkretne. Do tajemnicy baletu i do tej ulotności tej dziedziny sztuki wrócimy za chwilę. Floating things that I'll escape. You're a king, but you're a slave. This love will end today. I won't watch you fall in love, but you love me like a kid. You needed someone close, and I never really did. I'd find you on your knees, and you'd beg for me to be the woman on your throne, but I'd rather be alone. Do you remember how I loved you? You would make your lovers into sculptures. You didn't know that I was lonely. Every gift you brought me could not soothe me. Me designed. Drodzy Państwo, czym jest balet i jak złapać balet w kadrze? Naszymi gośćmi są panie Agnieszka Kołodyńska-Jakowicka, autorka wystawy fotografii o miłości do fotografii, baletu i Lublina. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. I pani Agnieszka, i pani, przepraszam, Aleksandra Olszowa, baletnica na początku swojej drogi. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. I pani Paulina Pielach-Boryca, baletnica na końcu swojej drogi tak naprawdę. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry. Zaznaczyłam te początki i końce z tego względu, że akurat ta dziedzina sztuki tańca, jaką jest balet, jest bardzo wąska, jeśli chodzi o czas. I jednak pewnych rzeczy nie da się tutaj przejść. Takie są, a nie inne wymogi tej sztuki i takie są też obciążenia związane z pracą nad tą sztuką. Czym dla pani, przede wszystkim dla pani, pani Paulino, jest balet z tej perspektywy już osoby, która skończyła karierę w tej dziedzinie? Tak, to prawda. Ja już skończyłam swoją karierę ze względu na różnego rodzaju kontuzje i teraz moją pasją jest nauka dzieci. Razem z mężem mamy studio tańca Grevitan w Lublinie i po prostu uczymy dzieci, zarażamy je sztuką i miłością do baletu. Myślę, że sztuka i balet jest tak piękny, że wiele młodych dziewczynek marzy o tym, żeby zostać tancerką. Właśnie jesteśmy teraz po spektaklu, który odbył się w Centrum Spotkania Kultur Śpiąca Królewna, więc również zapraszamy przy tej okazji na nasze spektakle, gdzie można obejrzeć również wspaniałą wystawę Agnieszki. Czyli dla pani balet to po prostu piękno. Pani Aleksandro, a dla pani, która jest na początku i przecież wie, jak ciężka i pełna wyzwań droga ją czeka? Dla mnie przede wszystkim taniec, balet, jest ogromną pasją i zawsze z ogromną chęcią przychodzę na zajęcia, staję przy drążku i cierpliwie wykonuję lekcje. Jest to dla mnie pewnego rodzaju takie oczyszczenie, uspokojenie, mimo że w trakcie właśnie lekcji bardzo się męczymy zawsze i wykonujemy trudne elementy. Zawsze wychodzę z zajęć uśmiechnięta, bo jest to dla mnie takie spełnienie wszystkich marzeń i po prostu spełnienie swojej duszy i tego, co chcę robić w życiu. Czyli balet jako spełnienie siebie. Pani Agnieszko, do pani Agnieszki Łodyńskiej-Jakowickiej się teraz zwracam, która jest autorką tych fotografii. Jak złapać tak naprawdę, jak ująć taką dziedzinę tańca w kadrze? Jakie metody pracy z modelami pani wybrała? Modelkami właściwie? A więc powiem tak na początku, że moje pierwsze takie podejście do tych sesji, zupełnie miałam inne wyobrażenie, ponieważ w balecie bardzo ważna jest ta precyzja, dokładność, celność, że tak powiem, na daną pozę. Kwestia ruchu ręki, nogi, ułożenia pozycji ciała, głowy, wszystko ma znaczenie i wszystko ma swój taki porządek, ład, jakiś tam cel, który baletnice dążą do tego ideału. I powiem szczerze, że bez pomocy właśnie Pauliny, bez jej nauk, lekcji, tego jak to powinno wyglądać, myślę, że te sesje nie miałby racji takiej bytu prawie, że więc moją pracą tutaj było również poznawanie tego baletu, poznawanie tej sztuki i tak też Paulinka pomagała mi przy selekcjach, pomagała instruować dziewczynę, kiedy wykonywała jakieś skomplikowane pozy, bądź też nawet jak w nich wytrwać. No i ja tutaj łączyłam poza tą wiedzą o balecie, również wiedzę z fotografii, gdzie musieliśmy, wiadomo, jeszcze pięknie dostosować światło. Jeszcze do tego tak, żeby baletnice leciutko wyglądały na twarz, żeby nie było widać napięcia i w ogóle. Więc tutaj bardzo wiele czynników się złożyło na to, żeby fotografie powstały. Czyli była to również wielka lekcja baletu tak naprawdę dla wszystkich. Oczywiście. O miłości do fotografii, baletu i Lublina. To jest wystawa, którą możecie Państwo oglądać w Alei Kultur w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Myślę, że warto. Bardzo Panią dziękuję za rozmowę. Naszymi gośćmi były Pani Agnieszka Kołodyńska-Jakowicka, Pani Aleksandra Olszowa i Pani Paulina Pielach-Boryca. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję mamie i tacie za opiekę, za ciepło rodzinne i kłótnie przy kolacji. Dziękuję szkole za pierwsze kontakty, za dzikie wakacje i nerwy w ubikacji. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi, nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Uciekasz, ty się pod mój parasol. Tak strasznie leje i mokro wszędzie. Ty dziwnie oburzona odpowiadasz, nie trzeba. Odchodzisz w swoją stronę, bo tak cię wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Tak się tylko wydaje, bo właściwie ciebie nie ma. Tak bardzo chciałbym, abyśmy zwariowali. Tak bardzo chciałbym, lecz tak nas wychowali. Ojczyznę kochać trzeba i szanować, nie deptać flagi i nie pluć na godło. Należy też w coś wierzyć i ufać, ojczyznę kochać i nie pluć na godło. Trójce przed południem, Krzysztof Wołoćko. Trójkowy felieton literacki. Wiosną 1860 roku Cyprianowi Norwidowi udało się zorganizować w Paryżu cykl 6 publicznych wystąpień z wykładami o Juliuszu Słowackim. W czytelni polskiej poeta zebrał nie tylko polonijną śmietankę towarzyską, ale i młodzież studiującą na paryskich uczelniach. Starym, zbójeckim zwyczajem prelegentów, Norwid wykorzystał tę okazję, by nie tyle mówić o kimś innym, co przedstawić przed publicznością autorski wykład teorii sztuki. W trakcie trzech pierwszych prelekcji w ogóle nie wspomniał o wieszczu Juliuszu. Jak ogłosił na wstępie, zapytywaliśmy siebie, co jest poeta i jakie są jego obowiązki. Ponieważ zaś nikt o to nigdy nie pytał, przeszliśmy cały tok historii i widzieliśmy poetów starożytnych od Izraela przez Grecję i Rzym przeszedłszy. Wystąpienia Norwida były improwizowane. Ich zapis, który dotarł do naszych czasów, to zredagowane i autoryzowane przez mówcę zapiski jego słuchaczy i przyjaciół. To godzi w mit opuszczonego i ciemnego artysty. Nie dość, że nie mówił do pustej sali, to jeszcze ze zrozumieniem spisano go ze słuchu. Inna rzecz, że tamte pokolenia miały zdecydowanie lepszą pamięć. Ktoś się lekko uśmiechnie, ktoś zaduma nad słowami, które wówczas padły z jego ust. Norwid przekonywał: obowiązkiem mówienia publicznego jest jasność w prawdzie, nie jasność w literze samej. I dodawał, że trzeba, by jego współcześni uczłowieczyli filozofię, a politykę i ekonomię uczynili bardziej chrześcijańskimi. Ta wizja prawdy, zapisanej zresztą z dużej litery, należy do epoki, która nie wiedziała jeszcze nie tylko, co propaganda dwudziestowiecznych totalitaryzmów, ale i co postmodernizm kolejnych dekad liberalnej demokracji i fake newsy czasów nam współczesnych. A chrześcijańska polityka i ekonomia? Co Norwid w tej sprawie miałby nam dziś do powiedzenia? Trójkowy felieton literacki. Za ten wspólny przedpołudniowy czas dziękujemy Państwu w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję wydała Alicja Mucha, a zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz. Dobrego dnia i zostańcie Państwo z Trójką.